να λένε, η μέρα επιβάλλει, να πούμε πάλι ευχές. Χρόνια πολλά λοιπόν. Καλή χρονιά ξανά, δεν τα έχουμε πει τόσες μέρες. Ζωντανή χρονιά, να είναι όπως πρέπει και όπως αξίζει στους Έλληνες αυτή η χρονιά. Ο καθένας τώρα το μετατρέπει και το μεταμορφώνει όπως θέλει. Άλλωστε, με τις ευχές αυτό συμβαίνει. Άλλα λέμε εμείς και άλλα τελικά η ζωή καταφέρνει και επιβάλλει. Γιατί αυτή είναι η ανώτερη δύναμη. Η ζωή, πείτε την όπως θέλετε αλλιώς, αλλά αυτή ξέρει τον τρόπο και τα φέρνει έτσι πάρα πολύ ωραία. Είτε με τη βοήθεια του Άγιου Πνεύματος, που είναι επίκαιρο σήμερα, είτε χωρίς τη βοήθεια του Άγιου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα μια φορά το χρόνο κάνει την εμφάνισή του. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, σήμερα την έκανε την εμφάνισή του. Το κανονικό πνεύμα, το μη Άγιο, το normal, το απλό πνεύμα, το ζητούμενο, το αυτονόητο δηλαδή, όπως πολύ καλά ξέρετε, δεν κάνει την εμφάνισή του τα τελευταία χρόνια ούτε μία φορά το χρόνο σε αυτόν τον τόπο. Με αυτόν τον καημό θέλουμε να ξεκινήσουμε, να σας δηλώσουμε το παράπονό μας για το απλό πνεύμα και τις ευχαριστίες προς το Άγιο Πνεύμα που έρχεται, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το απλό, όπως πάντα συμβαίνει σε αυτά. Το Άγιο δεν έχει καμία σχέση με το καθημερινό, το απλό, το αυτονόητο. Σήμερα η Ελληνοφρένη είναι έτσι λίγο πιο χαλαρή. Σε πνευματικά δημιουργήματα της ιδίας της Ελληνοφρένειας θα σταθούμε, σε αυτά θα μείνουμε. Και να κάνουμε και μια βόλτα έτσι στην Ελλάδα. Θα ακούσουμε και μουσική αρκετή, αλλά ποτέ σκέτη, πάντα εμβολισμένη όπως το συνηθίζουμε. Να πάμε μια βόλτα μέχρι τα Επτάνησα για να ξεκινήσουμε με την ΑΒ. Αμόρε από τα αρφα θέ να αρχίσω. Αέρα, αέρα, να φύγει η χολέρα. Δημόρε βήτα, βέβαια σου λέω. Βαρβαρότητα ή βαρβαρότητα. Βεβαίως. Βήτα, βέβαια σου λέω. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Γαμόρε γάμα. Win-win. Γάμα στυλεγμένα γράμμα. Ακούμε τη δημοκρατία και μόνο τη δημοκρατία. Για να κοιμηθούμε αντάμα. Δε μόρε δέλτα. Δάνεια καταναλωτικά. Δέλτα δε σου φανερώνω. Τσικαρδούλας μου το μόνο. Μόρε. Πέμ, πέμ. Μόρε. Ψηλό μου κι Παρίσι. Ψηλό μου κι Παρίσι. Ποιος θα σε κορφολοήσει. Ζή μωρέ ζήτα. Ζήτω η πατρίδα. Ζήτα ζώνουμε. Η μωρέ ήταν. Ήταν ή επιτάσσε, αγαπητοί φίλοι. Εδώ θα πέσουν κορμιά. Τέρμα. Ήταν ή εσένα θέλω. Τι καλό καιρό θα γένω. Η μωρέ ήταν. Θα χρεοκοπήσουμε. Το 2012 θα χρεοκοπήσουμε. Ήταν της και λουλουρίζεις και τον κόσμο ναι πουλίζεις. Γιο μωρέ γιώτα. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Γιώτα γίνουμε γιοφύρι, να περνάει το τσουβαΐρι. Αυτή είναι η αλφαβήτα και κάθε γράμμα, όπως το έλεγε η χοροδία, ξεκινούσε και μία άλλη λέξη. Δύο μας άρεσαν, στο θήτα, το θα χρεοκοπήσουμε του Γιώργου Παπανδρέου και είναι το μοναδικό θα πολιτικού που θα πραγματοποιηθεί. Το ξέρουμε όλοι, το ξέρει και ο ίδιος, δεν φταίει μόνο αυτός, αλλά φταίει και αυτός και φταίνει και πάρα πολύ, δεν είναι τις παρούσεις τώρα να αποδώσουμε ευθύνες, μέρες γιορτής. Και ένα άλλο που μας άρεσε ήταν το ζήτα του Καρατζαφέρη φωνή να λέει ζήτω. Η πατρίδα, την πατρίδα να τη δοξάσουμε λίγο ακόμα, όχι μόνοι μας, έχουμε χοροδίες, έχουμε τραγουδιστές, όπως πρέπει να αποδώσουμε τιμές στην πατρίδα έτσι όπως την ξέρουμε μέχρι στιγμής. Κυπερισπούδας τι πίσω πατήσαν. Στις ντροπής τα έδρανα καθίσαν, να μιλήσουν τάχα. Να κρυφθούν. Ο άντες πάει με μπροστινή κίνηση. Να σου δείξω. Κι όμως, να και οι ανδριωμένοι. Μια με την καλή έννοια. Τα φτερά ανοίξαν. Αχ, δεν αντέχω. Στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά. Η πόλης εάλλο. Εκείνο το πρωί. Εκείνο τα βουστιάτικο πρωινό. Λες και δεν ήθελε να ξημερώσει. Είχε ανατύλει ο ήλιος. Κι η μέρα φοβότανε. Ένας καταθλιπτικός ζόφος σκέπα στον ορίζοντα. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατύλει. Οι φλόγες έχουν αίμα πολύ και δάκρυα και απλώνονται σαν πύρινο ποτάμι στα ανίποτα σπίτια. Να μη δει το κακό που ερχότανε. Εκείνο τον ελληνικό Αύγουστο που ήταν ο τελευταίος. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους. Λος πουλος. Αισθανθήκαν το μεγάλο κακό. Τις χιλιάδες ανάσες. Βρωμάει, με βλέπετε, βρωμάει. Και με μια των σοφών τα χαρτιά. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Θα τυλίξανε πύρινες γλώσσες, αστραπές και βροντές. Έκλασα. Καρακώνουν στιγνά το κορμί σου. Λυσασμένα σκυλιά. Νιάου, νιάου. Λυσασμένα σκυλιά. Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ. Να ξεσχίσουν ξανά. Θέλουν τώρα σαν σάρκα το μισθό μου. Πατρίδα μου καπημένη, ποια κατάρα σε βαραίνει. Είμαι ψηλή. Πόση μοναξιά. Ουρλιαχτά μου φωνάξαν αέρα. Τι φορέ, τίποτα άλλο. Θα θυμόμαστε εκείνη τη μέρα τη χαμένη δημοκρατία. Στις Ελλάδας τον κόσμο πότε. Θα φωλιάζουν οι γέτες. Μακ***ες. Αχ Ελλάδα. Ερήμημα δοξασμένη, πόσο σ' αγαπώ. Ντρέπομαι, ντρέπομαι γιατί αυτό είναι γραφειοκρατία. Οι ήρωες που μας ζητάνε τον πισινό να μην δώσουμε να φάνε ούτε ένα ευρώ. Πατρίδα μου, θρησκεία μου, οικογένεια μου. Παλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να! Να! Σταθήκαμε. Μα γεννήσαμε το γέρο της δημοκρατίας. Και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Τις πέτρες. Πού είστε, παλικάρια? Στο οροπέδιο Αχλωδοχωρίου. Στις Ελλάδας των κόρκο, πότε θα φωλιάζουν οι ηγέτες? Μακ***ες! Πόσο σ' αγαπώ. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών! Πόσο σ' αγαπώ. Απάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Πατρίδα μου. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Πόσο σ' αγαπώ. Πατρίδα. Χεστήκαμε αδέρφια. Πόσο σ' αγαπώ. Ωστόσο είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα μεγάλο μπαμ. Αυτός με τον μπαμ είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ήταν στην τουαλέτα εκείνη την ώρα, δεν θέλαμε να το κόψουμε. Ανθρώπινες στιγμές, ακούσαμε την πατρίδα από τον Νότι Σφακιανάκη, τη χοροδία και την απαγγελία, αυτό είναι όλα τα λεφτά, πάνω εκεί στη μουσική, πάντα γοητεύουν τέτοιες προσπάθειες, καλλιτεχνικές, πολιτικό τραγούδι, πια ο Νότις έχει καταλήξει σε έναν κορυφαίο πολιτικό τραγουδιστή, τον έχει ανάγκη και ο τόπος, τον έχουν ανάγκη όλοι και εμείς βέβαια. Και ακούσατε ένα δημιούργημα που αφορά τη χώρα μας, την Ελλάδα. Σήμερα έχουμε και γιορτή, εκτός της θρησκευτικής εορτής, τα βαφτίσια, έχουμε και ονομαστικές εορτές, οι Φώτιδες, οι Φωτεινές, οι Φόφες. Γιορτάζουμε, θα σταθούμε λίγο στην πολιτικό Φόφη Γεννηματά και στην ποιήτρια, στην λογοτέχνηδα Φόφη Γεννηματά. Στον πολιτικό Στίβο έχει να επιδείξει πάρα πολλά, κυρίως στις θέσεις που έχει τα τελευταία δύο χρόνια στα Υπουργεία. Όπου έχει περάσει, έχει βάλει μια έντονη σφραγίδα. Όλοι θυμόμαστε το έργο της, μας απασχολεί. Μάλιστα είναι και πολύ μεγάλο το έργο, δεν μπορεί να το επεξεργαστεί κάποιος να καταλάβει τι έχει συμβεί. Είναι έντονη παρουσία πολιτική. Σφραγίζει όπου περνάει, ό,τι περνάει μπροστά της. Η πτυχή όμως που θα μας απασχολήσει τώρα είναι η άλλη πλευρά, η πιο ευαίσθητη, η ποίηση. Να αλλάξουμε, να ανατρέψουμε εμπόδια, να ζωντανεύσουμε ξανά την ελπίδα. Να βεβαιώσουμε ότι είμαστε πλάι του, πιο δυνατοί και γι' αυτό νικηφόροι. Ανοιχτή στο νέο, στο δημιουργικό. Να εμπνεύσουμε πολιτικές που αλλάζουν την πολιτική, που αλλάζουν τη σχέση την ίδια τη δική μας με τον πολίτη, που επιβεβαιώνουν τις αξίες μας και γεννούν τα όνειρά μας. Να θυμηθούμε τις ρίζες μας, αλλά και να δούμε τον προορισμό μας. Αυτό δεν το είχε πει ο Σπίμα, η Φόφη, όταν το είχε πει. Ήταν το 2004, όταν βγήκε, εκλέγανε τότε εκεί στο Πασόκ το Γιώργο Παπανδρέου, που είχε πάει ένα εκατομμύριο κόσμος με χαρά να εκλέξει τον αυριανό ηγέτη της Δημοκρατικής Παράταξης κτλ. Και μιλώντας εκεί σε ένα συνέδριο που είχε γίνει στην Νίκαια, νομίζω, στο στάδιο της Πάλης, είχε πει όλα αυτά. Τι είναι τώρα όλα αυτά? Βάλαμε εμείς τη μουσική και το ονομάσαμε ποίημα. Είναι σκέψη πολιτική. Για την ακρίβεια, είναι λέξεις στη σειρά διαλεγμένες, τις τοποθετείς. Το κάνει αυτό το Πασόκ, το έκανε περισσότερο στο παρελθόν, το κάνει και τώρα. Η Φόφη είναι ο μοντέρνος εκφραστής αυτής της σχολής. Τοποθετώ λέξεις στη σειρά χωρίς να έχουν κανένα απολύτως νόημα και καμία σχέση μία με την άλλη. Παλιότερα το έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία ο Άκης Τσοχαντζόπουλος. Τώρα το κάνει η Φόφη γεννηματά. Δεν πολύ μιλάει δυστυχώς λόγω του φόρτου στο Υπουργείο, αλλά όμως είναι έντονο το αίτημα να μιλάει, να κάνει τέτοιες εμφανίσεις, γιατί διψάμε για μεστό πολιτικό λόγο, κυρίως με νόημα. Αν δεν έρθει από τους πολιτικούς, θα έρθει σίγουρα από το λαό. Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και υγεία μαζί με ο Θεός. Ναι. Αυτή τη χρονιά. Το τελευταίο θα το φροντίσει. Κυρίως το τελευταίο θα το φροντίσει. Λοιπόν, υγεία να μαζί να έχουμε και. Μην το ξαναλες, δεν θα γίνει. Πώς θα πέρασες? Ωραία. Πού πήγες? Πού να πάω τώρα, στην κρίση? Πας πουθενά, δεν έχει να πας. Πέρα κουκλάκια πουλούσα. Πήγα στο Καραμέλα, χαμός. Το πρωί δεν είχες δέξει να καθίσεις. Το Τσαλίκι, το Γιώργη. Ωραίο το Γιωργάκι. Πολύ, πολύ και πολύ ωραία φωνή. Άλλο πράγμα. Δηλαδή, όταν λες θα πάω να διασκεδάσω, να ακούσω ένα τραγουδιστή, το Τσαλίκι πας να ακούσεις. Να, μπράβο. Τραβάει πολύ νεολαία. Από σόλι, χαμός είναι όλο στο Καραμέλα. Ναι, η νεολαία δεν ξέρει γιατί γίνονται κόκαλο και τους αρέσει. Δηλαδή, όταν γίνεσαι κόκαλο, το Τσαλίκι τον ακούς Μητροπάνο. Είναι εξαιρετικός. Σου κάνει σε και σε ακούς Ρόζα. Πολύ ωραίο. Ναι, σαν τη φωνή του Δημήτρου Μητροπάνου δεν υπάρχει από σόλι. Είναι ο Τσαλίκης, είναι ο Τσαλίκης. Δηλαδή μετά από 1,5 μπουκάλι βότκα χωρίς πορτοκαλάδα και λεμόνι σκέτη. Είναι ο Τσαλίκης, είναι καλύτερος από Μητροπάνου. Εντάξει. Τσαλίκης, είναι φωνάρα είναι το παιδί. Να μην κάνει τώρα μαλακίες. Αλλά ο Μητροπάνος. Και αν βάλεις και κανένα γαρίφαλο στο αυτί από αυτά που πετάνε, άμα σου μείνει, τυχερό θα είναι. Μην το βγάλεις. Τον ακούς καλύτερα τον Τσαλίκη έτσι. Την καλύτερη φωνή την είχε ο Στελάρας ο φίλος μου. Ναι, ναι. Ακόμα καλύτερο είναι ο Τσαλίκης όταν τραγουδάει Κασατζίδη. Θα σου βάλω να ακούσεις. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά. Που θα έρθω για να ζήσω. Γεια σας. Γεια σας. Ξέρετε τι εύχομαι εγώ για το 2012? Όχι, πού να ξέρω. Να γνωρίζω τον Αποστολή Μπαρμπαγιάννη, που εκτός από αυτό το όνομα έχει και ένα παρατσούκλι που λέγεται Ψηλιάς. Πού το ξέρεις? Έτσι έχω ακούσει. Μου το έχουν πει φίλες μου. Και εγώ αυτό έχω ευχηθεί. Να γνωρίσω το μεγάλο έρωτα της ζωής μου. Γιατί αν με γνωρίσεις, αυτό θα είμαι για σένα. Πώς γίνεται να μου κλείσετε ραντεβού να έρθω από κοντά και στο κανάλι? Δεν γίνεται, δεν είναι κανάλι. Στο ραδιοφωνικό σταθμό. Δεν ξέρω και εγώ τι είναι. Αν με γνωρίσεις, θα την πατήσεις. Το λέω, θα ερωτευτείς, δηλαδή στο δεκάλεπτο. Δεν ξέρω τι προκαλώ στους ανθρώπους, ρε παιδί μου. Τι να σου πω. Θα μου κλείσετε ένα ραντεβού, σας παρακαλώ. Με ραντεβού έρωτα. Θα σας φέρω και γλυκά. Να κάνουμε μια βίζιτα, μα είναι. Άμα το θες με ραντεβού, δεν έχω πρόβλημα, αλλά να το κάνουμε βίζιτα. Θα σας φέρω και γλυκά και κάστανο. Μαρόν. Μαρόν. Γλασέ. Γλασέ, ναι. Χαρά μου. Ό,τι θες. Να με χτυπάς με τα γλασέ, με τα μαρόν, τα γλασέ και δεν θέλω τίποτα άλλο. Ό,τι καλύτερο. Κάνε μεγαλοπούλα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω για να μιλήσει, να ακούσει κάποιος το ραδιόφωνο που είναι στην Αυστραλία. Πού το πιάνει, σε ποια συχνότητα? Τι να σας πω, έχω Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Βόλο, Δράμα, Ηράκλειο. Το πιο μακρινό που έχω είναι Χίος. Αυστραλία δεν είχα φανταστεί. Α, δεν σας ακούνε στην Αυστραλία? Τι να σας πω, δεν πήγε το μυαλό μου. Φροντίσαμε κι εμείς μέχρι τη Χίο. Το είπαμε και πατρίδα 103,7. Τάχα ότι και εκεί είναι στο όριο. Να το πούμε πατρίδα να θυμόμαστε. Στην Αυστραλία δεν πήγε το μυαλό. Να ακούνε τι τα καγκουρό. Δεν προβλέψαμε. Ευχαριστώ. Είχαμε ακροατήριο στα κοάλα, στα πάντα. Δεν είχα ιδέα. Πάντως έχω μια λύση, αν έχετε ίντερνετ εκεί στην Αυστραλία. Ναι. Εκεί στην Αυστραλία δεν είναι η Kim Kardashian με εκείνα τα βυζιά? Εκεί είναι, όχι? Ναι, ναι, σε ακούω. Εκεί η Kim Kardashian, εκεί δικιά σας Αυστραλιανή δεν είναι? Η Kim Kardashian? Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Εκεί στην Αυστραλία, έχω μάθει, εγώ ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα τι μου θυμήσατε. Ωραία, πράγμα. Πήρα δουλειά. Τέλος πάντων. Στην Αυστραλία έχω μια λύση. Μπορείτε να μας ακούτε στο www.ellinofrenia.net. Ιντερνετικά. Α, έγινε, ευχαριστώ. Εκεί υπάρχουν εκπομπές κάθε μέρα, live και μετά και όλα και τα λοιπά. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Άντε, γεια. Γεια σας, καλή χρονιά. Καλό καγκουρό, τι να πω, πάνω κάτω. Καλό μπούμεραγκ. Μέρα των φώτων, μέρα που σηματοδοτεί ότι τελειώνουν οι 15ήμερες διακοπές των μαθητών. Σιγά σιγά από Δευτέρα μπαίνουν ξανά στα σχολεία. Πάντα τα φώτα σήμαναν με κάποιο τρόπο τη λήξη. Μέρα που σηματοδοτεί ότι το Άγιο Πνεύμα θα είναι κοντά στους Έλληνες και κυρίως όλους αυτούς που βούτυξαν να πιάσουν το Σταυρό. Μέρα που σηματοδοτεί ό,τι και όλες οι υπόλοιπες μέρες. Μια αβεβαιότητα, μια ανασφάλεια για όσα θα συμβούν και για όσα συμβαίνουν, για όσα συνέβησαν όχι. Τα έχουμε καταχωρήσει. Είμαστε πολύ ευτυχείς που τα ζήσαμε και έχουμε ετοιμαστεί, έχουμε κάνει τη σωστή προπόνηση για όλα αυτά που έρχονται. Επειδή τελειώνουν και τα Χριστούγεννα, θα τελειώσει και η ευκαιρία που έχουμε να ακούσουμε το πολύ αγαπημένο παραμύθι όλων σας, όλων μας. Έχουμε μεγαλώσει, έχουν μεγαλώσει οι γενιές. Εμείς εδώ το παρουσιάζουμε σε πιο φρέσκια εκδοχή πάντα, γιατί είμαστε εκπομπή επικαιρότητας. Οπότε επειδή θα ξεστολίσετε αύριο μεθαύριο, μαζί με τα στολίδια που θα βάλετε στην ντουλάπα ή όπου τα βάλετε, βάλετε και αυτό. Το κοριτσάκι με τα σκάτα. Μια φορά και ένα καιρό, σε μια ορεινή πόλη, νωρίς το απόγευμα, παραμονή πρωτοχρονιάς, ο κόσμος, κουκουλωμένος με χοντρά παλτά, κασκόλ και καπέλα, βγήκε για να ψωνίσει και να γυρίσει γρήγορα στο σπίτι να ετοιμάσει το φαγητό της τελευταίας βραδιάς του χρόνου. Αετία, αμυγδαλωτά, ασουρές, βασιλόπιτα ζεματιστή, πολίτικη, πόντους, μήνης, φιλένια, γαλοπούλα γεμιστή, για πράκια, γυριστηλίχτια. Που θα το έτρωγε όλη η οικογένεια μαζί της Νέας Δημοκρατίας κοντά στο τζάκι. Ξαφνικά, μια φωνή μικρού κοριτσιού ακούστηκε διαπεραστική στο δρόμο. Η Δημοκρατική Συμμαχία γεννήθηκε σήμερα εδώ. Το κοριτσάκι φώναζε όσο πιο δυνατά μπορούσε. Το κίνημά μας μπορεί και θα πάει πολύ μακριά. Αρχιστώ διάλο από μέσα. Αλλά κανένας δεν έδινε σημασία. Σφουγγάρι. Η μικρή ήταν δεν ήταν 8 ετών. Τα ρουχαλάκια που φορούσε ήταν παλιά και τρυπωμένα. Στο μπάτμιντον δεν υπάρχει λόγος να ζούμε. Και με τα τρεμάμενα από το κρύο χεράκια της προσπαθούσε να κρατήσει το χαρτόνινο κουτί που ήταν γεμάτο με τα σκάτα. Οι ώρες περνούσαν και η μικρή απελπισμένη μουρμούρισε. Ζήτω η Νέα Δημοκρατική Συμμαχία. Το κοριτσάκι φοβόταν να γυρίσει στο σπίτι της, γιατί ο αυστηρός πατέρας της θα τη μάλωνε που δεν κατάφερε να πουλήσει ούτε ένα σκάτα. Η μικρούλα ξαναγύρισε στη γωνιά της πόρτας και άρχισε να φωνάζει πάλι. Ναι, ήμουν κι εγώ εκεί. Πλησίαζαν μεσάνυχτα και όλοι ήταν μαζεμένοι γύρω από το αναμένο τζάκι για να υποδεχθούν τον καινούριο χρόνο. Σφουγγάρι. Το κοριτσάκι σκέφτηκε να ανάψει ένα σπίρτο για να ζεσταθεί λιγάκι. Απόλλωνα, στείλε τις ακτίνες σου. Έτριψε ένα σπίρτο στον τοίχο και η φλόγα ξεπήδησε μπροστά της. Πόλεμος. Θα μας σκοτώσουνε δηλαδή. Μα τι να δει. Μπρος στα μάτια της απλώνονταν ένα τραπέζι στολισμένο με ωραία λουλούδια και γεμάτο φαγητά που μια οικογένεια με τα παιδιά της Νέας Δημοκρατίας έτρωγαν σφουγγάρι. Το τζάκι με μεγάλες φλόγες από τα κούτσουρα της Νέας Δημοκρατίας του ζέστενε. Το σπίρτο όμως σε λίγο έσβησε και η ευτυχισμένη οπτασία απότομα χάθηκε από τα μάτια του μικρού κοριτσιού. Έμεινε μόνο η πραγματικότητα. Το χιονισμένο τοπίο, το βαρύ κρύο, η πείνα και το μπάτμινγκτον. Το κρύο είχε παγώσει τα χεράκια της, τόσο που δεν μπορούσε πια να τα κουνήσει. Το κουτί με τα σκάτα έγειρε και μερικά πέσανε στο πεζοδρόμιο. Γιατί μέσα μου έχω πλέον απομυθοποιήσει την εξουσία. Ξαφνικά ο Θόδωρος Πάγκαλος εμφανίστηκε στον ουρανό που πλησίαζε προς το μέρος της. Τότε η μικρή αυθόρμητα φώναξε. Η ελιά είναι το σύμβολό μας. Πραγματικά, η γιαγιά της, ο Θόδωρος Πάγκαλος, ξεπρόβαλε από το συννεφιασμένο ουρανό και πλησίαζε την εγγονούλα της. Το φτωχό κοριτσάκι αισθάνθηκε να την πλημμυρίζει απέραντη ευτυχία. Αυτοί είμαστε! Η Δημοκρατική Συμμαχία! Πραγματικά, ο Θόδωρος Πάγκαλος αγκάλιασε την εγγονούλα της και πέταξαν και οι δυο μαζί στον ουρανό, πολύ μακριά. Εκεί που δεν υπάρχει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε πείνα, ούτε σαμαράς. Εκεί όπου όλα είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Λοιπόν, την άλλη μέρα το πρωί, ένας περαστικός βρήκε τη μικρή παγωμένη στο πεζοδρόμιο. Άκρα του τάφου σιωπή. Τα χλωμά χυλάκια της ήταν χαμογελαστά. Το κοριτσάκι με τα σκατά ήταν νεκρό. Έσχος! Έσχος! Αλλά η ψυχούλα του ήταν τρισευτυχισμένη στον ουρανό, μαζί με την αγαπημένη της γιαγιάκα και κοντά στον Πανάγαθο. Μητσοτάκη. Αυτά τα θαύματα μόνο ο Ιησούς Χριστός τα έκανε. Μάλιστα. Αυτά. Ήρθε το τέλος! Ήρθε το τέλος! Ήρθε το τέλος! Τέλος. Σου λέω στο λόγο της θυμής μου, τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. Επαγγελματίας στεναχωρημένος είναι ο Άδωνης, όποτε τελειώνει κάτι συμμερίζεται τα δικά μας και όλων φαντάζομαι τα αισθήματα. Ένα ωραίο παραμύθι, πρωταγωνίστρια το κοριτσάκι το μικρό είναι η Ντόρα, μπαμπάς της βέβαια πάντα ο Μητσοτάκης και παππούς, γιαγιά, γιαγιά της, ο Θόδωρος Πάγκαλος. Πιο σουρεάλ και πιο αληθινό ταυτόχρονα δεν θα μπορούσε να γίνει. Ναι, καλημέρα τον κύριο Μπαλούρδο, ήθελα. Ο ίδιος. Ναι, λέγομαι είμαι φίλος του Παναγιώτη Στίγκρη. Α, ωραία. Τι μου κάνει ο Παναγιώτης, χαιρετισμούς να το πείτε όταν μιλήσετε πάλι. Ευχαριστώ. Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε. Ναι, είχα πάει προηγουμένως εκεί πέρα ήμουνα και μιλήσαμε και του έχω δώσει κάτι λάδια και μου είπε ότι ενδιαφέρεστε κι εσείς. Για λάδι. Ναι, ναι, επειδή θα κατέβω τώρα κάτω για. 20-50 θέλω εγώ. Ορίστε. 20-50 θέλω. Όταν λέτε 20-50, τι εννοείτε. Το λάδι. Τι έχετε εσείς, 15-40 έχετε. Αυτά είναι σε. Τα έχω σε δοχεία των 16 κιλών. Τι 16 κιλών, τι θα βάλω, τι αμάξι είναι αυτό που θα χωρέσει 16 κιλά λάδι μέσα. 16 κιλά. Δηλαδή το δοχείο είναι. Το δοχείο είναι 16 κιλά. Εγώ που θα το βάλω, δεν χωράει μέσα. Α, είναι πολύ, είναι πολύ. Του λίτρου εγώ ήθελα 3-4. 4 από το πολύ να φορέσει. Αν κάνω αλλαγή λαδιών. Του λίτρου θέλετε εσείς. Του λίτρου. 4 του λίτρου για να κάνω την αλλαγή. 20-50. Εγώ μιλάω για λάδι φαγητού τώρα. Θα το φάμε αυτό το λάδι. Δεν τρώγεται αυτό το λάδι, αγαπητέ. Τα έχουμε μπερδέψει όλα. Εκεί φτάσαμε, εκεί μας έφτασε η πείνα. Θα φάμε το 20-50. Μετά τι είναι, να φάμε βαλβολίνη. Εγώ, Παναγιώτη, είπαμε για λάδι φαγητού. Δεν μου το είπατε εσείς από την αρχή όμως. Εγώ ανάγκη είχα για να βάλω στο αυτοκίνητο να κάνω αλλαγή λαδιών και μου είπατε λάδι. Πού να ξέρω τι λέτε για φαγητού. Λοιπόν, για φαγητού να συζητήσουμε σε νέα βάση. Εντάξει. Είναι δικό σας. Ναι, δικό μου, ναι. Από πού είστε. Τώρα κάτω. Εγώ από την Καλαμάτα είμαι. Από την Καλαμάτα. Την Κορώνη, ναι. Α, μάλιστα, από την Καλαμάτα. Ελιές βγάζετε μόνο. Ναι, ναι. Κατάλαβα. Ξέρω, ναι, με πείσατε. Το κουκούτσι που τι το κάνετε. Το κουκούτσι γίνεται πυρηνόξυλο. Πυρηνόξυλο, μάλιστα, μάλιστα. Όταν δέσετε πολλά κουκούτσια μαζί του ένα μετάλλο, πυρηνόξυλο πάλι. Δεν πειράζει, καλό γλέντι, δεν πειράζει. Ναι, ναι. Τώρα εντάξει, για να σοβαρευτούμε και λίγο, εμένα μου αρέσει το λάδι το καλαμαριανό, το γουστάρω. Εγώ είμαι από Κορώνη, ναι. Και... από Κορώνη, ναι, παλικάρι, τι, οι καλαμαριανοί είναι το αρπάζουν, ξέρω. Και στη Μεθόνη, έχω ακούσει, θα σπείρω διχόνια τώρα. Στη Μεθόνη, το τι λένε για εσάς, δεν ξέρετε. Όχι, δεν. Τα χειρότερα λένε για την Κορώνη. Ναι. Ναι, το χειρότερο λένε. Τα χειρότερα οι μεθονιώτες για τους κορονιώτες. Μεγάλη ίντρικα. Άσο που πιστεύουν ότι βγάζουν καλύτερο χασίσι από εσάς. Όχι, εμείς είμαστε πρωτοπόροι. Τότε τι μου λέτε τα λάδια και τις μαλακίες να τελειώνουμε. Πάμε κατευθείαν στο ενδιαφέρον, τι να το κάνουν το λάδι. Μια-δυο σαλάτες, την ντομάτα την τρως και σκέτη. Χαίστηκα, το άλλο είναι το θέμα. Βγάζουμε και εξαιρετικό τα ηγέτου και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είμαστε. Φούντα τα ηγέτου. Ωραίο πράγμα θα είναι αυτό. Το ξερικό, το ξερικό. Α, ξερικό, δεν ήξερα. Ναι, όχι, είναι ποτιστικό αυτό. Εμείς το είχαμε ρίξει στη φθήνια. Πέραμε κάτι αλβανικά, κάτι τέτοια. Τίποτα. Όχι, εμείς αυτό είναι άρωμα. Α, ωραία δικαιολογία. Και εμένα έτσι μου αρέσει να το πούμε άρωμα. Δεν κάνω ναρκωτικά άρωμα. Τέλος πάντων, τώρα που πέσανε οι μάσκες, πόσο πάει το γραμμάριο. Έλατε, εγώ δεν ξέρω γι' αυτό. Οκ, κατάλαβα. Επειδή είναι τηλέφωνο. Εντάξει, θα κανονίσω από κοντά. Εντάξει. Έλα, να σε καλά. Τα φιλιά μου στο Τζίγκρι, πες του μην το παραξηλώνει. Δηλαδή την πίνει από 18 χρόνων την πίνει. Θα καεί πια. Καλημέρα. Γεια σας. Αποστόλης είσαι. Αυτός. Λοιπόν, άκου, εγώ κάτι θέλω να σε πω. Ναι, πείτε μου. Παίρνω από Θεσσαλονίκη και να σε πω. Τι σημαίνουν, αγόρι μου, μήπως ξέρεις τα αρχικά, ΑΧΕΠΑ. ΑΧΕΠΑ. Ναι. Δεν ασχολούμαι. Ξέρω που είναι όμως. Τι είναι. Είναι νοσοκομείο. Λοιπόν. Έχει νοσοκομείο τώρα, ξέρεις. Όταν είναι υπουργός Ολοβέδος, πόσο νοσοκομείο να το πεις. Δεν το λες νοσοκομείο. Τι σημαίνει. Το λες εκεί που παλιά γιατρεύανε. Ναι. Αγαπητή Χριστιανή, εδώ πεθαίνετε αμέσως. Α, τι καλό. Α, καλό. Χιούμορ Θεσσαλονικής. Μπράβο, δεν σας το είχα. Ποιο, με τον Τωτό. Το χιούμορ. Ποιο. Άστο. Γεια σας. Αποστολή. Ναι, ναι. Χρόνια πολλά. Ναι, καλά. Είναι καλά. Δεν κατάλαβα. Ότι θα είναι πολλά. Ναι, έχω πάρει πολλά, ναι, συνέχεια. Θα σου ευχηθώ και εσένα χρόνια πολλά. Κοροϊδία θα είναι, ψέμα, δεν λέω ψέματα. Θα ευχηθεί σε μένα, εγώ θα σου ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να είσαι καλά. Δεν θα ακούμε βέβαια, εντάξει, μην το πάρεις πάνω σου. Καλά, είπα εγώ ότι με ακούτε. Τυχαία παίρνετε, το ξέρω. Μαντέψατε και τον αριθμό. Παρακαλώ. Ναι, εμένα μιλάτε. Ναι, ναι, σε εσάς. Καλή σας μέρα. Καλή χρονιά, χρονιά σας πολλά. Σίγουρα. Και τα δύο. Είστε Αποστόλης. Όχι, δεν νομίζω ότι έχω συνδεθεί με την εκπομπή. Όχι, καλέ. Ωραία, λοιπόν. Λίγο πιο δυνατά όμως, αν θέλετε. Ναι, θα σας μιλήσω λίγο πιο δυνατά. Πριν δύο εβδομάδες είχατε βγάλει ένα ρεπορτάζ για τους νεοάστεγους στο λόφο του Φιλοπάπου, έτσι δεν είναι. Ναι. Μάλλον. Ίσως θα ήταν καλύτερα να μιλήσετε και με κάποιον κάτοικο. Πρώτα απ' όλα δεν είναι νεοάστεγοι. Τι, παλιοί. Βεβαίως παλιοί. Εγώ θα τους έλεγα ευτυχισμένους ανθρώπους. Βέβαια είναι άνθρωποι. Μόνο που και οι κάτοικοι. Όχι, άνθρωποι είναι, είναι και ευτυχισμένοι άνθρωποι. Σκέψου τους κοτούρες που έχεις εσύ που έχεις και σπίτι. Έχετε την εντύπωση ότι επειδή έχουμε ένα σπίτι μας φέρετε καλά, η πολιτική μας. Αυτό λέω. Μακάρι, πηγαίνετε κι εσείς να γίνετε νεοάστεγοι. Πέω όρμα στο Φιλοπάπου. Δεν ξέρετε ποιο είναι. Ούτε χαράτσια να πληρώνεις, ούτε ρεύματα. Όχι, αγαπητέ μου. Ούτε ειδήσεις να βλέπεις τα μούτρα του Πρεζεντέρι. Ακούστε τώρα να σα πω θα το. Η ημιπαίθριο έχουν αυτοί να πληρώσουν ημιπαίθριο. Τι ημι, όλο ημιπαίθριο είναι. Δεν το πληρώνεις. Να σας πω, θα μιλήσουμε ή θα το παίξουμε κομμωδία. Θα με βόλευε το β. Πήρα να σας πω μερικές πληροφορίες. Α, πρέπει να μιλήσουμε δηλαδή τώρα. Να. Α, το πείτε. Α, και... εντάξει, να είστε καλά και γιατί η ευγένειά σας με σκλαβώνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχετε κι εσείς. Σας αγαπώ. Έσχος, έσχος, όταν λέμε έσχος, έσχος, δεν πατάει άνθρωπο στα μαγαζιά. Μας φάγανε τις συντάξεις. Τι μπορείτε να σου πω, να βρίσουμε. Όλα είναι τα χειρότερα μέτρα, ούτε δικτατορία δεν μπορούσε να τα πάρει. Κάθε μέρα πάμε στο σπίτι και, και λύγει ένα χαρτί. Πας έχει διάλυση. Κόψουμε σύνταξη, κόψουμε το ένα, κόψουμε. Μας έχουν διαρρήσει όλους. Θα φτάσουμε δηλαδή όλοι να ζούμε με 800 ευρώ, εάν μπορούμε να ζήσουμε. Θα μας βάλει να βγούμε με δίσκο. Έτσι θα καταντήσουμε. Ο κόσμος δεν αντέχει, έχει θηλιά στο λαιμό. Και τι να προσλάβω, χωρίς να υπάρχει κίνηση, χωρίς να υπάρχει. Να μπορώ να πουλήσω τίποτα. Θα δούλευα ακόμα και με 400 ευρώ. Αν βρω δουλειά, θα πάω. Το πάμε. Ένας θα δουλεύει σε κάθε σπίτι. Τώρα δουλεύει η γυναίκα. Τι να κάνουμε. Δραματικά. Και την τελευταία δραχμή θα κοιτάξω να μας την πάρουν. Τελευταίο ευρώ μάλλον. Ό,τι υπάρχει στον Έλληνα θα πάνε να τα πάρουν όλα. Νομίζω ότι κανείς δεν έχει να πληρώσει. Και δεν θα έπρεπε. Φοβερή ακρίβεια. Χαράτσια, ρεύματα, τετραγωνικά στα σπίτια και ο Θεός βοηθός. Έχουν ήδη μειοθυμιστεί μας ή τα χαράτσια δεν παίρνουμε τίποτα. Μας τα πήρανε όλα. Θεωρώ ότι είναι ρεζιλίκι και ξεφτιλίκι για την ελληνική κοινωνία αυτό το πράγμα. Κατάσταση απαράδεκτη. Λίγα ανεπικίνδυνη. Δεν τραβάει άλλο. Το κράτος δεν κάνει κάτι. Σε θεωρεί αντίπαλο. Για να πάω να ξαναψηφίσω είναι τελειωμένο. Δεν πάω που 100 εκλογές να κάνουνε. Να σκοθούν να φύγουν γρηγορότερα. Το μόνο καλό που θα κάνουν. Δεν πάει άλλο. Και τους ψήφισα κιόλας. Πρέπει να πάρουν τα πόδια και να σκοθούν να φύγουν από εδώ. Θα μπορούσε να λέει και εσύ λαέ μου σκεμμένε και εσύ λαέ βρεγμένε, γιατί σήμερα έχετε βουτήξει όλοι να πιάσετε το σταυρό ώστε να έχετε καλή τύχη και να πάνε όλα καλά. Εθνικοπατριωτική σημερινή εκπομπή στις επετείες, στις γιορτές και στις αργίες το συνηθίζουμε έτσι για να θυμόμαστε αυτά που δεν μπορούμε με τίποτα να θυμηθούμε και μονίμως ξεχνάμε. Όμως εκεί εμείς θα επιμένουμε. Ακούσαμε ένα πολιτικό τραγούδι νωρίτερα, όχι τον Οροπό. Πιο πριν, το Νότι Σφακιανάκη, αλλά υπάρχει και σε θηλυκό. Συναντάμε μια κορυφαία πολιτική τραγουδίστρια με εξίσου σημαντικό πολιτικό βαθύ στίχο. Τώρα κατάλαβα τα χρόνια μου πως χαλάνε.

εδώ είμαι εγώ, τι νέα. Πού χάθηκες? Μωρέ, έχω διάφορες δουλειές. Είχα πάρει μια μοτοσυκλέτα εδώ. BMW, Ρο50 λέγεται. Τύπος. Μοτοσυκλέτα πήρες? Την έχω τώρα. Ρε Βασίλη, σου έχω πει, είσαι γέρος άνθρωπος, άστα αυτά. Έχει καλάθι δίπλα, έχει, την έχω φτιασμένο που φυσάει να είμαι. Είναι ωραία μηχανή. Ρε Βασίλη, από ποια δεκαετία με παίρνεις? Πήρες μηχανή με καλάθι δίπλα BMW γερμανική? Ναι, είναι του 58 είναι, κατασκευής, είναι καλή μηχανή αυτή. Φαντάζομαι. Με πιάνει πόθεν έσχον σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια σε πιάνει πόθεν έσχον, πού τα βρήκες? Εγώ ένα χιλιάρικο την έχω πάρει αυτή τη μηχανή και την έφτιασα δηλαδή, χάλασα λεφτά πάνω. Ένα χιλιάρικο τη μηχανή, 500 έκανε ο Σκαραβαίος και έδωσε ένα χιλιάρικο για τη μηχανή. Καλή αλλά... μηχανή αυτή όμως, ξέρεις, με το σαϊκάρι δίπλα είναι καλή, την έχω. Μεγαλοπιαστήκαμε όμως μου φαίνεται, μεγαλοπιαστήκαμε. Βγήκε το Πασόκ στα πράγματα, λες είμαστε κυβέρνηση, θα ανοιχτώ, θα πάρω μηχανή 1000 ευρώ. Έχω βαρέσει φτώχευση τώρα, τι κυβέρνηση κατά είμαι εγώ, έχω βαρέσει φτώχευση, γκάσε με. Ήθελα να σου πω πάντως τα συγχαρήκια μου για τον Τατούλη. Σοφή επιλογή. Εγώ δεν είμαι Τατούλης, εγώ είμαστε, έχω τον Αποστόλη εδώ. Τι είσαι, Δράκος? Έχουμε τον Αποστόλη εμείς, ρε, τον Κατσιφάρα εμείς εδώ. Α, συγχαρητήρια. Γιατί είναι καλό παιδί όπως. Από τα καλύτερα. Γιατί, τι σου κάνει. Εγώ όποτε έρχεται Αθήνα το βάζω και στο σπίτι μου, δεν φοβάμαι. Γιατί είναι. Ποιο? Αμά τον αντιπιστώσω, μη μου λες τέτοια όλη την ώρα με νευριά. Μη μου λες τέτοια το ένα το άλλο. Καλέ, τι είπα, τέτοιο νεύρο για τον Κατσιφάρα, σιγά. Λέει καλό παιδί τώρα, τον βγάλαμε εδώ. Έβαλα κι εγώ ένα γιούτο και τον βγάλαμε. Τι γιούτο? Γιούτο, μια ένα. Πώς να το πούμε, ένα γιούτο. Να το πάρει απάντου, ρε παιδί μου, να, αυτό. Τι? Θα βάλεις τον τύπο αυτό που λέει, ρε, αυτή είναι όλη πεντακάθαρη από την ταινία. Βρε, αυτή είναι όλη πεντακάθαρη. Αυτό πρέπει να το βάζει συνέχεια όμως τώρα. Βρε, αυτή είναι όλη πεντακάθαρη. Τι λέει, τι λέει? Αυτή όλη τους είναι πεντακάθαρη. Βρε, αυτή είναι όλη πεντακάθαρη. Από την ταινία, ρε. Ποια ταινία, ρε? Βρε, αυτή είναι όλη πεντακάθαρη. Έλα, ρε, μα. Καθώς έχεις βάλει 40 φορές, ρε, που. Τι είσαι εσύ, δύσκολα με τα κάνεις, αλλά δύσκολα. Δεν δυσκόμαι να σου βρω. Όταν παίρνεις εσύ, λίγο μου αρέσει να σου κάνω σκέρτσα. Βρε, αυτή είναι όλη πεντακάθαρη. Βρε, αυτή είναι όλη πεντακάθαρη. Βάλε μου μεθαύριο την Παρασκευή, συνάδελφος είμαι παλιός εγώ. Βάλε μου την Παρασκευή. Ποιος είσαι, ο Κώστας Χορδαβέλας, σε? Όχι, ρε, ο Τέρινς, ο Κουίκ, ποιος είναι? Λουμπρίδης, ρε, από νέα. Ο Λουγκρίδης. Παλιότερα, είχε πολύ ωραία, αδερφός αυτού νου. Όπα, συνάδελφε. Έλα, συνάδελφε, άκου τώρα, συνάδελφε. Θα σου πω κάτι, είσαι ωραίος, ρε. Και νόμιζα ότι μόνο τώρα είχαμε Λουγκρίδηδες. Τάρο, τα λες όμορφα, άκου. Έλα, Λουγκρίδη, πες μου. Άλλη την Παρασκευή, την Παρασκευή αφιέρωση. Λέγε. Ακουγιάτη που λέει έκλασα. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Έκλασα από τον πολύ πόνο μέρα μεσημέρι. Και θα μου βάλεις αυτό με τα φίδια από την Πάτρα. Αύριο βάλε μου μια αφιέρωση. Θέλω τον κύριο Βασίλη από την Πάτρα. Μπρος. Έλα, ρε. Ο κύριος Βασίλης πότε πήρε, ρε? Την Παρασκευή. Σοβαρά? Σοβαρά, όχι πλάκα. Την επόμενη Παρασκευή θα το βάλεις όλο, έτσι? Θα δούμε. Όχι, θα δούμε, ρε. Μην κάνεις μαλακίες τώρα. Τον βλέπεις τον Παπανδρέου τώρα? Ναι. Τον βλέπεις, συγχαρητήρια. Καλώς είναι, καλό. Καλώς είναι, πόσο σου κάψα από τη σύνταξη, να σε λυπηθούμε κιόλας. Τάμα μου έκοψε 80 ευρώ και τι να κάνω, ρε, τι να κάνω, ρε. Που έχετε 10 αυτοκίνητα ο καθένας, 10 αυτοκίνητα από εδώ, 10 αυτοκίνητα από εκεί, 500 τηλεοράσεις μες στο σπίτι σας, τέλειο Παπανδρέου. Δεν τρέπεσαι και μιλάς? Τι δεν μιλάω. Ρίχτε νερό στο κρασί σας, μαζευτείτε στα σπίτια σας, πάτε και τρώτε όλα τα κολάτερα όξο στις ταβέρνες. Ακούς και Παπαδημητρίου, θα με τρελάνεις. Και αν τα χέρια τους Αλβανίες σας ταΐζουνε, καθίστε στο σπίτι σας. Τολμάς και μιλάς εσύ που έχεις δυο αυτοκίνητα και μια BMW μηχανή? Φας δυο αυγά να φας. Και βάζεις και γλώσσα, δεν τρέπεσαι? Έχω εγώ για παλιά σαράβαλα έχω εγώ. Για σημαζέψου. Σοβαρά, μάχα. Γιατί εμείς το καγέν που έχουμε τι είναι, καινούριο? 3 χρόνια είναι που έχει βγει, σαράβαλο. Πάει και μια συνμεούλα πίσω που φυσάει ελληνική με ένα σιδεράκι που είναι μάνα μου καημένη. Πού είναι αυτή η σημαία? Πίσω την έχω στο σαϊκάρι, δίπλα την έχω κολλημένα. Στη μηχανή έβαλες και σημαία? Ναι, ναι. Από την κανονική την έχεις ή από την ανάποδη με το σταυρό κάτω? Μου λες τέτοια ανάποδη, γιατί θα την βάλω την ανάποδη? Με το σταυρό απάν πάει. What a wonderful